Henry James. Erdem'in Öyküsü. Seslendiren Akın Altan. Hava daha da kötüleştiğinden günün geri kalan saatleri belli ki bir işe yaramayacaktı. Rüzgar sertleşmiş, yağmur şiddetini artırmıştı. İkisi birleşip arada bir sağlam pencereleri dövüyor, azgın yağmur suları verandanın koruduğu pencerelerin camlarına bile saldırıyordu. Çimlerin, kıyıda yükselen dik kayalıkların ötesinde gökyüzü, ıslak koca fırçasını denizin derinlerine daldırıyordu. Ama Mayıs'ın fırça dokunuşlarıyla canlanan çimler, sulanmış yeşilin parlak rengine bürünmüştü bile. Filiz sürmüş çalı ve ağaç kümeleri fırtınada savruldukça, aynı rengi yankılıyor, evin güzel salonuna dolan soğuk, tedirgin ışık, bu bahar gününde ikindi vaktinin daha da başlarında olduğunu gösteriyordu. Burada iki kadın oturmuş sessizce, güçlük çekmeden ve anlaşılan rahatsız da edilmeden ayrı ayrı kendi işlerine bakabiliyordu. Masada mektup yazan Bayan Deyot'un kaleminden çıkan ve rüzgarın gürültüsü izin verdikçe işitilen sert cızırtı bu konuda duydukları güvenin ifadesiydi. Konuğu Maud Blessingburn, yanan hafif odun ateşinin yakınında bir şömine siperi, palmiye ağacı, ayak iskemlesi, yüksek bir sehpa, bir vazo çiçek ve gümüş çerçeveler içinde üç fotoğrafla seçkin bir köşe olarak hazırlanan bölmedeki küçük bir kanepeye yerleşmiş, limon rengi karton kapaklı bir kitabın daha gıcır gıcır sayfalarını uzun, düzensiz aralıklarla ve işitilir bir sesle çeviriyordu. En yeni, okuyucusunun tutumuna bakılırsa aynı zamanda iyi Fransız romanı olduğu anlaşılan bu kitabın dış görünüşünün yarattığı etki, tutarlı bir seçim ve gelişmiş, ince bir güzellik anlayışıyla döşenmiş bulunan salonun özel havasıyla mutlu bir uyum içindeydi. Bayan Dayat, eski Fransız eşyalarına düşkünse ve bu konuda kesinlikle güç beğenen biri ise, konukları da düşük narin omuzlar üstünde örgülü siyah saçların süslediği güzel başlarını arada bir eleştirel tavırlarla geriye savurur, çağdaş Fransız yazarlarına düşkün olabilirlerdi elbette. Yarım saat aralarında hiçbir şey geçmemişti. Kesin konuşmak gerekirse, arkadaşlardan birinin ara sıra, başını çevirmeden, ötekinin işine ne ölçüde daldığını gizli gizli anlamak için kendi işine ara vermesinin dışında hiçbir şey. Bu yüzden odadaki sessizlik, yalnızca dışarıdaki havanın durumuyla değil, aynı zamanda bu sessizliğin taşıdığı anlamın bilinciyle doluydu sanki. Maud Blessingburn, kitabını kucağına koyunca, sabır içinde beklediğini açıkça söylermişçesine gözlerini kapadı. Gene de sonunda, aralarındaki gerginliği dağıtan hareket ondan geldi. Ayağa kalktı, şöminenin yanında durdu ve birkaç saniye ateşe baktı. Sonra, dışarıda olup bitenleri anlamak istermiş gibi dolanıp pencereye yaklaştı. Bunun üzerine Bayan Dayat daha bir canla başla yazmaya koyuldu. Önündeki mektup yığını yükselmişti. Kararlı görünmek o hoş ama biraz solmuş güzelliğiyle bağdaşsaydı, başını önündeki işten kaldırmamak alışkanlığı aklının başka yerlerde dolaştığını belli etmeyebilirdi. Gene de ilk konuşan o oldu. ''Kitap ilgini çekmişe benziyor. Fena sayılmaz, biraz yavan.'' Fırtınanın artan gürültüsü yüzünden sözcükler güç seçilir olmuştu. ''Biraz yaban mı dedin?'' ''Hayır, hayır. Uysal ve çekingen. Yargı yeteneğimi yitirmedimse eğer.'' Bayan Dayot sakin bir tavırla ''Yitirmişsindir belki.'' dedi. ''Bu kadar çok okuyunca.'' Arkadaşı yalandan üzülmüş gibi bir hareket yaptı. ''Tam odama çıkıp bir yenisini almayı düşündüğüm sırada cesaretimi kırıyorsun.'' ''Oda mı Fransızca? Korkarım öyle.'' ''Yanında 10-15'ini birden mi taşıyorsun?'' ''Masum İngiliz evlerine mi?'' Maud anımsamaya çalıştı. ''3 tane getirdim sanıyorum. Şehirden geçerken bir kitapçının vitrininde gördüm. Tek bir roman arıyordum, kaç tane buldum. Ama ikisini okuyup bitirdim bile.'' ''Yalnız bunları mı okuyorsun?'' ''Fransız romanlarını mı?'' Maud düşündü. ''Ah hayır, Danonzi'yi de okurum.'' Bayan Dayat zarfa pul yapıştırırken, ''O da ne?'' diye sordu. Ah güzelim benim, Maud'un hoşuna gitmişti ama gene de neredeyse arkadaşına acıdığını belli eden bir sesle ''Biliyorum, senin bir şey okuduğun yok.'' dedi ve ekledi. ''Ama neden okuyasın ki? Yaşıyorsun sen.'' Bayan Dayat bir yandan mektuplarını toplarken ''Eh, düşe kalka işte.'' diye karşılık verdi. Elinde bir avuç başarı belgesi gibi tuttuğu bu mektuplarla yerinden kalktı, ateşin başına geldi. O sırada Bayan Blessingburn yeniden pencereye dönmüş, bir kez daha fırtınanın saldırısıyla karşılaşmıştı. Sanki sırf doğa güçlerinin etkisiyle konuşuyormuş gibi, ''Bu havada gelir mi sence?'' diye sordu. Bayan Dayat susup bekledi. Onun susuşu Sanki o ana kadar geçen her şey anlatılması olanaksız bir biçimde hep bu soruyu hazırlamak içinmiş gibi bir etki yarattı. Arkasından, ''Kimden söz ediyorsun?'' deyişindeki tavır bu etkiyi daha da güçlendirdi. ''Öğle yemeğinde Albay Voight'un uğrayacağından söz etmiştin ya, ama bu havada gelemez elbette.'' Bayan Dayat sordu. ''Senin için çok mu önemli?'' Arkadaşı durakladı. ''Çok, dediğin nedir? Ona bağlı. Onu görmekten memnun olacak mısın?'' demek istiyorsan, ''Elbette olurum.'' ''Söyleyeyim sana şekerim. Sanırım senin burada olduğunu biliyor. Maud, gelmeyeceği anlaşıldığına göre ne gurur okşayıcı bir durum.'' diye güldü. Albay'ın geleceğinden bir kez daha umudunu keserek. ''Daha doğrusu, gelseydi, bence olağanüstü gurur verici bir şey olurdu bu.'' dedi. Sonra ekledi. ''Ancak şu da var ki, biraz da senin için geliyordur belki.'' ''Bayan Dayat, çok hoş bu. Biraz da senin için.'' sözü. ''Biraz da için teşekkürler.'' dedi. ''Yukarı çıkıyorsan, geçerken şunları kutuya atar mısın, lütfen?'' Kadınlardan daha genç olanı, aldığı küçük mektup yığınına kıskanarak baktı. ''9 tane, ne kadar iyisin sen. İnsan sana bakınca hep kendinden utanıyor.'' Bayan Dayat iç geçirdi. ''İyilik diye yapıyor değilim bunu.'' dedi. Sonra, önceki soruya geri dönerek ekledi. ''Şu da var ki, bu öğleden sonra şehirden dönmemiş olabilirler. Ve sen, dönüp dönmediklerini bilmiyorsun.'' Bayan Dayat, ''Hayır, bilmiyorum.'' dedi. Ancak daha sözlerini bitirmeden kulağına kapı tokmağının tak tak takları çalındı. Bunu bir işaret olarak aldı. ''Aa, işte geldi.'' dedi. Maud, ''Öyleyse ben gidiyorum.'' diyerek hızla odadan çıktı. Yalnız kalan Bayan Dayat, özenle pencereye yürüdü ve anlaşılan ayakkabılarını silmek, sırılsıklam ıslanan yağmurluyla şapkasını bırakmak için gelişi geciken konuğu, onun sonunda işte burada, dışarıdaki çılgın havaya bakar durumda buldu. İçeri girerken uşağın, ''Albay Voight'' diye takdim ettiği kişi, şöyle bakıldığında, adının başındaki ''Albay'' sözcüğünü destekleyecek pek bir yanı bulunmayan, ince uzun, sıska bir adamdı. Ama ordudan ayrıldığı için yiğitlik ünü şimdi daha çok, avam kamerasında liberalizme karşı yürüttüğü savaşımdan kaynaklanıyordu. Ancak bu gerçekler bile dış görünüşüyle fazla uyumlu değildi. Kuşkusuz bunun nedeni, insanların çoğu zaman belirttikleri gibi biraz da Albay'ın İngiliz'e benzememesiydi. Kısa kestiği siyah saçları, hafiften gümüş tozu serpiştirilmiş gibiydi. Sivil yaşamın gereklerine göre bıraktığı, bir Arap emiri ya da halifesinin sakalını andıran parlak, gür sakalı, saçının güzel rengini ve yabancıya kaçan havasını tekrarlıyordu. Burnu belirgin ve yakışıklı bir biçimde kemerliydi. Gözlerinin koyu kurşuni rengi maviye çalıyordu. Bu göstergelere bakarak bir zamanlar onun için, eğer burnuna rağmen İrlandalılara bu kadar benzemese kendisini Yahudi sanırdınız, diyenler olmuştu. Aslında ne İrlandalılık ne de Yahudilik yakıştırılabilirdi ona. En azından şu anda kendisi, dışarıdaki havayla seve seve giriştiği anlaşılan bir savaşım sonrasında odaya, temizlenmeden kalmış biraz çamur ve son derece rahat bir tavırla giren, yağmurda sırılsıklam kesilmiş, fırtınada dayak yemişe dönmüş, sevimli bir İngilizdi, o kadar. Uşağın dışarı çıkmasıyla kapının kapanmasının ardından gelen sessizlik, albayla ev sahibesi arasındaki bu rahatlığın boyutlarını gösteriyordu. Karşılaşmaları iki kez oldu sanki. İlki uşak oradayken, ikincisi o gider gitmez. Bu iki karşılaşma arasındaki fark büyüktü. Ama ikincinin hakkını vermek bakımından eklememiz gerekir ki, ilk başta göstergeler genelde olumsuzdu. Buluşma, bir an için olabildiğince, yani ellerinin kenetlenmesi dışında herhangi bir yardım almaksızın olabildiğince, birbirlerine yaklaşmak biçiminde gerçekleşti, o kadar. Karşılıklı öyle durdular. Aralarında tehlikeleri göze alan bir yakınlık vardı ama, tehlikeyi kısa bir süre konuşmaktan kaçınarak göze alan bir yakınlıktı bu. Biraz sonra sessizlik bozulduğunda ateşin başında durmuş konuşuyorlardı. Kadın zili çalıp çay istemiş, bu arada albay da ona kahvaltıdan sonra gönderdiği notun eline güven içinde ulaşıp ulaşmadığını sormuştu. ''Evet, öğle yemeğinden önce geldi. Ama sen, olağanüstü bir durum dışında, bu tür şeyleri elden gönderince ben çok tedirgin oluyorum. Notu almasam da döndüğünü biliyordum. Sezgim hiç yanıltmaz beni. Ne zaman oradasın, ne zaman değilsin kesinlikle bilirim.'' Albay, aynanın önünde ıslak bıyıklarını kuruluyordu. ''Anlıyorum ama bu sabah içimden öyle geldi işte. Çok güzel bir nottu ama senin bu içinden geliveren şeyler kimi zaman sanki hesaplı davranışlarmış gibi huzursuz ediyor beni. İleride başına neler gelecek meraklanıyorum. Küçük çocuklar melekler kadar iyilerse ölürler de ondan mı? Doğru, senin yanında küçük bir çocuk kalırım ben. Ama daha ölmedim. Yaşama dört elle sarılıyorum. Gülümseyerek kadına bakıyordu. Ama o ciddi tavrını bozmadı. Kötü davrandığın zamanlar hiçbir korku duymuyorum. Teşekkürler. Öyleyse ne yaptın gönderdiğim notu? Açıp tuvalet masamın üstüne koymalı ya da daha iyisi Mount Blessingburn'un odasında bırakmalıydım. Bunu hak ediyorsun sen. Albay gülerek sordu. Peki ya o ne hak ediyor? Kadının verdiği karşılık gene ciddi bir tavırla oldu. Evet, belki de öldürürdü bu onu. Sana çok güvendiği için mi? Sana çok güvendiği için. Bu yüzden aşırı nazik davranma ona. Albay şöminenin üstündeki aynada hala sakalının durumuna bakıyor, mendiliyle rüzgar ve yağmurdan kalan izleri siliyordu. Eğer o da benim kötü halimi tercih ediyorsa, isteğini karşılamam gerekirmiş gibi geliyor bana. Her neyse, şimdi görecek miyim onu? Seni görebileceği düşüncesiyle iç içine öylesine sığmıyor ki, şu anda kendini toparlamaya çalışıyor. Yeniden dağılmasını önlemeye çalışmalıyız öyleyse. Ama bunca zarif, içli, aynı zamanda güzel ya da epeyce güzel bir kadın neden yeniden evlenmez ki? Bayan Dayat bunun nedenini sanki ilk kez arıyormuş gibiydi. Çünkü beğendiği erkeklerin sayısı çok fazla, dedi. Bu karşılık albayın neşesini kaçırmadı. Bir kadın kaç erkeği beğenmeli ki? Bunlardan hiçbirini çok fazla beğenmemek için mi? Biliyorsun. Ben bunu asla öğrenemedim işte. Şimdi ise artık çok geç. Arkasından sordu. Onu en son ne zaman gördün? Albayın gerçekten düşünmesi gerekiyordu. Geçen Kasım'da falan olabilir mi acaba? 3 gün kaldığı bir yerdeydi. Süreç'te mi? Oradakini biliyorum. Daha sonra da karşılaştığınızı sanıyordum. Albayın belleğini gene zorlaması gerekti. Elbette karşılaştık. Noel sırasında bir yerlerde olmalı değil mi? Ama önceden ayarlanmış bir buluşma değildi, diyerek güldü ve işaret parmağıyla ev sahibesinin çenesine tatlı tatlı şöyle bir dokundu. Sonra onun bu sevgiye karşılık veriş biçimi, biraz önceki sorusunu hatırlatmış gibi, ''Gönderdiğim notu sakladın mı?'' diye sordu. Kadın güzel gözleriyle baktı. ''Geri mi istiyorsun?'' ''Sanki ben verdiğini geri alan biriymişim gibi konuşma.'' Kadın bakışlarını ateşe çevirdi. ''Hayır, almazsın sen.'' Gerçekten cömert yaratılışlı bir kimsenin çoğu zaman geri almak isteyebileceği, güç verilen şeyleri bile geri almazsın sen. Ancak sanki bunu unutmak istercesine şömineden uzaklaştı. İşte oraya attım, dedi. Yaktın demek ha? İyi. İçi biraz rahatlamıştı. Ama arkasından gözleri masanın üstünde, Bayan Blessingburn'un bıraktığı limon sarısı kitaba takıldı. Bakmak için almasıyla geri bırakması bir oldu. Elindeymişken bunu da yaksaydın. Okumuş muydun? ''Aa evet, ya sen?'' Bayan Dayat. ''Hayır, ben okumadım.'' dedi. ''Maud bana getirmedi.'' Konu birden dikkat kesilmişti. ''Bunu Bayan Blessingburn mu getirdi?'' ''Böyle bir günde okumak için. Ama şaşırmıştı. Neye bakıyorsun öyle? Çok mu kötü?'' ''Evet, yazarın öteki kitapları gibi.'' Birden aklına bir şey gelmiş, düşünceleri kitaptan uzaklaşıp gitmişti. ''Biliyor mu?'' ''Neyi biliyor mu?'' ''Neyi mi? Herhangi bir şey.'' Ancak tam o sırada kapı açıldığı için Bayan Dayat ancak ''Dikkatli ol!'' diye fısıldayabildi. 2. Gerçekten de gelen Mount Blessingburn'du. Koltuğunun altında almak için yukarı çıktığı, bu kez güzel, parlak mavi kapaklı kitap vardı. Onun hemen arkasından da çayı getiren uşak içeri girdi. Çayın içilmesi, iki konuk arasındaki selamlaşma, hal hatır sorma ve benzeri ufak tefek nezaket sözleri bir çeyrek saat aldı. O sırada Bayan Dayat, bu hoş havaya katkıda bulunmak için Mao'da okuduğu kitaplar yüzünden konuklarının kendisini paylamak istediğini söyledi. Bunun üzerine söz konusu arkadaşları, önce kitapların neler olduğunu görmesi gerektiğini bildirdi. Ama yeni kitabı, mavi olanı, eline almasıyla açıkça ''Aman Tanrım!'' diye haykırması bir oldu. Bayan Dayat albaya sordu. ''Bunu da okumuş muydunuz? Birlikte konuşacağınız ne çok şey olacak?'' Sonra Maud ötekinin son derece zararsız, akıllı uslu bir kitap olduğunu söylüyor diye bir açıklamada bulundu. Albay Boyd, bakın bu noktayı onunla tartışmam gerekecek, dedi. Sonra Bayan Blessingburn'e dönerek, adamdaki olağanüstü etkileme gücünü hissetmiyor musunuz, diye sordu. Ateşin başında oturmuş ayak parmaklarını ısıtırlarken konuşuyorlardı. Çok geçmeden konuşmaları öyle ilginç ve heyecanlı olmaya başladı ki, dışarıdan bakan biri onların bunu, Evde kapalı kalınca bulunabilecek sessiz sakin eğlenme yollarından herhangi biri kadar güzel bir fırsat saydıklarını düşünürdü. Bu arada Bayan Blessingburn'un adamdaki etkileme gücünü gerçekten hissettiği ama Albay Voight'un çok ilgisini çeken bir takım çekinceleri, itirazları olduğu anlaşıldı. Bayan Dyett onlardan biraz uzak duruyor, arkasına yaslanmış, daha çok ateşe bakıyordu. Gene de Maud'da sürekli kendisini dinliyormuş gibi bir duygu uyandırmamak için ara sıra söze karıştığı da oluyordu. Bu duygu Maud Blessingburn'de çoğu zaman kolayca dinleyenlerin kendisine budala gözüyle baktıkları izlenimini yaratırdı. Okuma alışkanlığına ilişkin bir soruya karşılık olarak Albay Voight'a, ''Evet, roman okuyunca, genellikle Fransız romanları okurum. Çünkü onlarda daha çok gerçeklik buluyor, paramın karşılığında daha çok hayat alıyorum. Ama Fransız romanı aşığı da değilim. Öyle ki bazen aylarca hiç roman okumadığım olur.'' dedi. Şimdi iki kitap da bir arada yanlarındaydı. ''Sonra yeniden başlayınca bir sürü romanı birden mi okursunuz?'' ''Hayır, hayır, yalnızca 3-4 yazarı izlerim ben, o kadar.'' Albay izin alıp yaktığı sigarasını içerken gülüyordu. ''Şu izleme sözü pek hoşuma gitti. Özellikle de yazarları izleme sözü.'' Bayan Dyett araya girerek, ''İnsanın izlediği biri olmalı elbette.'' dedi. Maud Blessingburn onun söylediğini aldırmadan, ''Size gülünç geliyor olabilirim.'' diye eleştiriyi kabullendi. ''Ama bizim oralarda böyle bir ifade kullanırız biz.'' Voight, ''Ben sadece siz kadınlardaki müthiş görev duygusuna işaret etmek istemiştim.'' Benim görev duygum bir şey izlemeye yeterli değil pek. Sizler her zahmete katlanıyorsunuz. Ama İngiliz ve Amerikan romanlarını okuyamıyorsanız, Tanrı bilir o konuda ben de sizler gibiyim. Bu romanlara bakarsanız, bizdeki hayat anlayışı aslında kedi ve köpek yavrularının anlayışlarından farksız sanki.'' Maud daha bir hoşgörüyle, ''Şimdi bizde de bir sürü insanın harika şeyler yazdıklarını işitiyorum. Ama ben bir şekilde bunların dışında kalıyorum.'' dedi. ''Bakın asıl dışlanan onlar, şu bizim çene ustası zavallılar. Yazar olarak sokaklardan çöpleniyorlar. Kim ister ki onları evine sokmayı?'' Bayan Blessingburn, ''Bilemem.'' der gibiydi ama sanki gene de bilen bir hali vardı. Anlaşılan bunun içinden kolay kolay çıkılamayacak bir konu olduğunu açıkça görüyordu. ''Tanıdıklarım bir takım kitaplar veriyor, ben de okumaya çalışıyorum. Ama 50 sayfa sonra, buyurun işte, evet, Tanrı yardımcımız olsun.'' Maud, ''Ama okuyup durduğum o Fransız romanları da insanı bıktırıyor bence.'' diye devam etti. ''Onların hayat anlayışı nedir ki?'' Bayan Dyett yumuşak bir sesle, ''Hadi bakalım, voilà.'' dedi. Voight hemen atıldı. ''Ama bakın, Fransızların anlayabildiğimiz bir görüşleri var. Onlar içlerinde hissettiklerini yazıyor ve bizlerden daha fazla şey hissediyorlar. Çok değişik dokunuşlarla, daha çok telden, daha çok sayıda sesler çıkarıyorlar. Bir ilişki anlatmak söz konusu olunca, örneğin bir erkekle kadın arasında geçen bir ilişki, gizli, uygunsuz ya da edebe aykırı bir ilişki demek istiyorum, böyle bir durumu anlatmaya gelince, onlar nerede, biz neredeyiz? Kuşkusuz, Fransızlar da işi sonuna kadar götürmüyorlar. Ama bizim bu konulara değindiğimiz, yüzeyinde gezindiğimiz bile yok. Böyle bir şeyin varlığını inkar ediyor, böyle bir şey olamaz diyoruz sanki. Ama eminim şimdi bana, tüm bu tür ilişkilerin en karmaşığının bile bizlere çok daha yalın geldiğini, bu yüzden genel olarak elbette haklarında anlatacak daha az şeyimiz olabileceğini söyleyeceksiniz siz.'' Bu yakıştırma, Maud Blessingburn'u pek eğlendirmişti. Hemen, ''Özür dilerim ama, size böyle bir şey diyecek değilim.'' diye atıldı. ''Hatta bu yargınızın dayandığı temel ilkeye katıldığımı bile söyleyemem.'' ''Bu tür ilişkiler konusundaki yargımın mı?'' Albay Voight tatlı bir şaşkınlığa kapılmış gibiydi. ''Biz ilişkileri büyütüyor ya da olduklarından daha ince bir niteliğe büründürüyoruz. Siz böyle mi düşünüyorsunuz?'' Maud Blessingburn arkasına yaslandı. Bayan Dyett gibi ateşe değil de tavana bakıyordu. ''Ne düşündüğümü bilemiyorum.'' dedi. Bayan Dyett atıldı. ''Bilmediğinden değil. Sadece söylemiyor.'' Ama Voight bu kez evin hanımına pek aldırmadı. Gözlerini bir an Maud'a dikti. ''Biliyor musunuz? Her halinizden belli. Siz kendiniz de bir şeyler yazmışsınız. Öyle değil mi? Yayınladınız mı? Bana öyle geliyor ki sizi okuyabilirim.'' Maud hiç kımıldamadan, ''Yayınlarsan haber vereceğim son kişi siz olursunuz.'' dedi ve devam etti. ''Elimde çok hoş bir konu var ama işlenmesi uzun iş. Hiç değilse ne olduğunu söyleyeyim bize. Bu söz üzerine Maud yeniden albayın gözlerine baktı. Ama ne olduğunu söylemek, anlatmak olur. İşte bunu yapamam, dedi. Biraz önce söylemek istediğim şuydu, diye ekledi. Benim anladığım kadarıyla Fransızlar bize durmadan hep aynı kadın erkek çiftini sunuyorlar. Kanıksadık artık. Ama işte şu sarı kitapta bir kez daha aynı çift var. Eminim ki mavide de karşıma gene onlar çıkacak. Bayan Dayat, öyleyse neden okuyup duruyorsun, diye sordu. Maud düşündü. Okumuyorum, diye iç geçirdi. En azından artık okumayacağım. Bırakıyorum. Albay Boyd, bence siz büyük bir olasılıkla bulamayacağınız bir şeyin peşindesiniz. Öyle bir şey yok hayatta, dedi. Bayan Dayat öğrenmek istedi. Olmayan nedir? Maud, ilgilenecek bir şey dışında hiçbir şey aramıyorum ben, dedi. Albay, elbette ama sizin gözünüz hayattan ayrı bir şeyde, diye karşılık verdi. Hiç de değil, hayatı severim ben. Ama sanatta olursa, sanat dışında nerede olursa olsun, nefret ederim. Bu yazarlar bize hep hayatın kısırlığını gösteriyor. Bayağı erkekleri, bayağı kadınları canlandırıyorlar. Albay Voight güldü. İşte şimdi yakalandınız. Bence her şeye rağmen onlar, sanatın erişebileceği ölçüde, gerçeğe erişmiş gibi görünüyorlar. Hayat ne verirse, sanat ancak onu alabilir. Hayatın daha iyiyi veremeyişi elbette üzülecek bir şey. Fransız yazarların tek düzeliğine ilişkin yakınmanız, onların dışındaki koşullara ilişkin bir yakınmadır. Durmadan hep aynı erkek kadın çiftini sunuyorlar dediğinizde, bize hep aynı tutkuyu gösteriyorlar demekten başka bir anlama gelebilir mi bu? Elbette aynı tutkuyu gösteriyorlar. Sizin aradığınız başka bir tutkuysa eğer, hiçbir yerde bulamayacağınız bir tutku peşindesiniz demektir. Maud Blessingburn bir süre sesini çıkarmadı. Bayan Dayat da bekliyor gibiydi. Maud, ''Sanırım ben her şeyden çok dürüst bir kadın arıyorum.'' dedi. ''Öyleyse dürüst kadını büyük aşklar anlatan romanlarda aramayın. Onun yeri yurdu bu kitaplar değildir.'' Bayan Blessingburn bu itirazı zihninde tarttı. ''Büyük aşkla ne demek istediğinize bağlı değil mi bu?'' ''Sanırım ancak tek bir şey demek isteyebilirim. Büyük aşk dürüst davranışın düşmanıdır. Ama tam tersine dürüstlük dostu tutkular da düşleyebiliyorum ben.'' Albay düşündü. Bu belki de dürüstlükle ne demek istediğinize bağlı değil mi? Hayır, hayır, dürüstlük, dürüst davranmaktır, o kadar. Dünyada bundan daha kesin bir şey olamaz. Öyleyse az önce sözüne ettiğiniz, ilgilenecek bir şeyle ne demek istiyorsunuz? Romanlarda dünyanın şu en kesin şeyinin anlatılmasını mı? Evet, öyle diyebilirsiniz. Kadınlar her zaman kötü değildirler, şey olduklarında bile. Void, ''Ne olduklarında?'' diye atıldı. ''Mutsuz olduklarında bile. Kadınlar mutsuzken de iyi olabilirler. Bundan kimsenin en ufak kuşkusu yok. Ama hem iyi hem ilginç olabilirler mi?'' Bayan Dayat araya girdi. ''Maud'un elindeki konu bu olmalı.'' dedi ve ekledi. ''İyi ve ilginç bir kadın diye sen yalnızca kendini gösterebilirsin şekerim.'' Void, Maud'a dönerek, ''O zaman akla gelebilecek en güzel örneği göstermiş olursunuz.'' dedi. ''Ancak bu, sizin savunduğunuz görüşün tersine hayatın sanattan daha ilginç olduğunu kanıtlamaz mı? Siz varlığınızla hayatı süslüyor, yüceltiyorsunuz. Ama sanat sizi ele alacak olsa ne yapacağını bilemez ve eli kolu böylesine güç koşullarla bağlanınca bozup atardı.'' Maud'un bilincindeki hafif pembeleşme bakışlarına güzellik kattı. ''Beni bozar mıydı?'' Bayan Dayat gene açıklamada bulundu. ''Sen sanatı bozardın demek istiyor.'' Void anlaşılan bu açıklamaya katılıyordu. ''Hem de hakkınızda tutarlı bir izlenim yaratamadan.'' Bayan Dayat, ''Maud gönül serüvenini ucuza çıkarmak istiyor.'' dedi. ''Hayır, hayır, bedelini seve seve öderdim. Ama senin gönül serüveni dediğin şey, Fransızların sürekli yaptığı gibi neden yalnız kötü kadınlara özgü olsun, anlamıyorum.'' Bayan Dayat, ''Aa, bak onlar bedelini ödüyorlar.'' dedi. ''Gerçekten ödüyorlar mı?'' ''Bayan Dayat, anladığıma göre biliyorsun ki ben senin okuduğun kitapları okumuyorum. En azından romanlarda çoğu zaman ödedikleri gösteriliyormuş.'' diyerek sözlerini biraz düzeltti. Maud acaba?'' diye düşündü ama albaya bakarak, ''Kuşkusuz kötülüklerinin bedelini ödedikleri sık sık gösteriliyor. Ama yaşadıkları serüvenin bedelini ödedikleri gösteriliyor mu?'' diye sordu. Albay Void, ''Sevgili bayan,'' dedi. ''Onların kötülüğü, yaşadıkları serüvenin ta kendisi. Ortada başka bir kötülük yok ki. Katı ve garip bir yasa değiniz isterseniz siz buna. Ama iyiler gönül serüveni yaşamak lüksünden yoksun kalmak zorundalar. Aslında iyi olmak, bu tür serüvenlerden uzak durmak değil midir? Bunları Mao'da gerçeğin böylesine hazin olması karşısında üzülür ve hayıflanırmışçasına sevecen bir tavırla ve açık açık anlattı. Güzel gözleri genç kadına sanki şöyle sesleniyordu. Bu işleri düzenleyen sizle ben, ikimiz olsaydık, durumu düzeltirdik. Sorunuz yeni değil ki, en azından ben daha önce sorulduğunu kaç kez işittim, diye devam etti. Ama aklı başında kime sorulsa, hep aynı kaçınılmaz cevap gelmiştir. Sevgili Monsieur, neden bize Erdem'in dramını yazmıyorsunuz? Çünkü, sevgili adam, Erdem'in yüksek ayrıcalığı kesinlikle dramlardan kaçınmaktır. Dürüst bir kadının serüvenleri mi dediniz? Dürüst bir kadının serüvenleri olamaz ki. Mümkün değil bu. Bayan Blessingburn önce gülümseyerek albayın gözlerine bakmakla yetindi. Sonra, bu biraz da serüven dediğiniz şeyin ne olduğuna bağlı değil mi? Diye sordu. Bayan Dayat böyle bir yanıltmaca karşısında arkadaşlarına acırcasına, ''Zavallı Mahut'cuğum benim.'' dedi. ''Serüven serüvendir, o kadar. Başka ne olabilir ki?'' Mahut, onu işitmemiş gibi sözlerini Voight'a yöneltti. ''Bu, büyük ölçüde dram dediğiniz şeyin ne olduğuna bağlı değil mi? Konuyu önceden enine boyuna düşünmüş bir kimse olarak konuşuyordu. Gönül serüveni dediğiniz şeyin ne olduğuna bağlı değil mi bu?'' Albay Voight, bu soruları zihninde büyük bir dikkatle tarttı. Her şeye dilediğiniz adı verebilirsiniz elbette. Bir şey der ama bambaşka bir şey demek istiyor olabilirsiniz. Ama bu neden başka bir şeye bağlı olsun ki? Kullandığımız şu serüven, roman, dram, aşk masalı gibi sözlerin, kısaca en kapsamlı anlamda durum adını verdiğimiz kelimenin gerisinde, bunların her birinin değişik yollardan dile getirdikleri hep aynı çarpıcı olgu yatar. Bayan Dayat yürekten destekliyordu. Kesinlikle, dedi. Ama Muat aydınlanmış değildi. Hangi büyük olgu? İlişki olgusu. Serüven bir ilişkidir. İlişki de bir serüven. Romanlar, aşk masalları, tiyatro oyunları hep bir ilişki gösterirler. Romancının konusu, bir ilişkinin doğuşu, kuruluşu, gelişmesi, doruğa ulaşması ve genellikle bitme yoluna girmesidir. Dürüst bir kadının bu taraklarda bezi olabilir mi? Bayan Dayat daha açık söyledi. Dürüst kadın ilişki kurmaya kalkışmaz bile. Ama Mahut direndi. Bu gene ilişki dediğiniz şeyin ne olduğuna bağlı değil mi? Bayan Dayat, ''Aa bak, bir erkek kadının düşürdüğü mendili yerden alırsa,'' arkadaşları albay gülerek, ''Evet, kadın mendili erkek için atmışsa bu bile bir ilişkidir,'' dedi. ''Biz ancak gerçekten ilişki içeren durumları konuşuyoruz.'' Mahut, ''Elbette,'' diye karşılık verdi. Ama ilişki ya masumsa? Bayan Dayat sordu. Bu, büyük ölçüde masum dediği şeyin ne olduğuna bağlı değil mi? Albay Voight, masum kadınların serüvenleri romanlara sık sık konu olmuştur mu demek istiyorsunuz? Evet, doğru. İşte sıkıntıdan patlayan okurlar da zaten bundan şikayetçiler ya. Ekmek isteyen okura yazar tutup taş sunuyor. Açıkçası, ilginç olup olmama sorunu ya da halkın diliyle söylersek, öykü sorunu. Değil de nedir bu? Geliştirilmeden bırakılmış bir durum, yitirilmiş bir konu değil midir? Bir ilişki ilerlemezse, bunun neresi öykü olabilir? İlerlerse, masumluk nerede kalır? Bence bir seçim yapmamız gerekiyor. Gerekmese ne iyi olurdu. Ama işte böyle bata çıka yaşayıp gidiyoruz. Sanat, bizim su içindeki bu çırpınışlarımızın aynasıdır, dedi. Bayan Blessingburn bu kaba taslak tanıma, belki de hak etmediği bir saygıyla, derin gözlerinin önünden ayırmadan ama kimi zaman sudan çıkıp kurtuluyoruz, diye karşılık verdi. Albayın içinde sevecen, alaycı bir tele dokunmuştu birden bu sözler. Sizin tam o aşamada kendinizi sudan dışarı atacağınızı beklerdim ben de zaten. O aşamanın geleceği anı her zaman görebiliyor insan. Bayan Dayat araya girerek, Mao'da, albay bu duruma pek sık tanık olmuş, görüyorsun, dedi. Hep aynı sonucu beklemiş ve dediği de çıkmış. Hem de kaç defa sevgili hanımefendi. Hep aynı eski hikaye. Bayan Blessingburn. Kadın kahramanın terk ettiği ilişki masumdur. Bu terk edişin öyküsünü anlatan roman masumdur. Tamam da masumluk adına söyler misiniz bana? Masum bir kadın daha baştan böyle bir ilişkiye neden girer? Bayan Dayat atılarak soruyu yanıtladı. Çıkmak için girer. Biliyorsunuz. Çıkmak için önce girmek gerekir. Girince ilişkinin içindesin. Buysa erdemin sonu demektir. Ve de oyunun başlangıcı, dedi Void. Bayan Dayat devam etti. Aslına bakılırsa bütün kadınların, en kötülerinin bile içinde bulundukları ilişkiden er geç sıyrılmaları beklenmez mi? Ama bu arada kısa da olsa, ilişki bir öyküyü süslemeye yetecek kadar sürmüşse, bir ahlak dersi çıkacak kadar sürmüştür. Bizlerin alacağı bir ders. Albay Void, bu sözlerin ve sanki birden parlayan daha ılık bir ışık dalgasının etkisiyle canlanmışçasına ayağa kalktı. Yağmurun örtüsü aralanmış, ortaya görkemli, kızıl bir grup çıkmıştı. Bayan Dayat da ayaktaydı. Void'la birlikte durup, gözleri yerde, yüzünde donukça bir gülümsemeyle kımıldamadan oturan sevimli hasımlarının önüne dikildi. İçini çekerek, ''Maud'un konusunu bozduk, berbat ettik.'' dedi. Albay Void, ''Ama sanatçının konusunu bozmak, ününe zarar vermekten iyidir.'' dedi ve hoşgörülü bir tavırla Maud'a açıkladı. ''Sanatçının özgüvenine bir zarar gelmesin demek istiyorum. Çünkü son kertede onun mutluluğu özgüveninden gelir.'' Bu söz üzerine Maud ağır ağır yerinden kalktı, yumuşaklıkta ondan geri kalmayan güzel bir yüzle, ''Benim mutluluğumu bozamazsınız siz.'' dedi. Vedalaşırken Albay bir an Maud'un elini tuttu. ''Keşke bu mutluluğa bir katkım olabilse.'' dedi. 3. Void ayrılınca Bayan Dayat arkadaşına açıkça, ''Albay Void'u kaba ve çiğ mi bulduğunu sordu. Maud Blessingburn karşılık vermek için hemen atılmadı ama tersine onu çekici bulduğunu ve duygularını aşırı biçimde göstermekten korktuğunu söyledi. Bayan Dayat arkadaşına sesini çıkarmadıysa sözlerinin anlamını düşünmek içindi bu. ''Aşırı biçimde nasıl gösterebilirdin ki?'' Maud, ''Çünkü ben sanki her şeyi hep ancak böyle gösteriyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum.'' dedi. ''Saçmalık de istersen ama böyle gergin tartışmalar sırasında ne garip izlenimler uyandırabileceğimi hiç kestiremiyorum.'' Arkadaşı eğlenmişe benziyordu. ''Tartışma gergin miydi?'' Maud açıkça itiraf etti. ''Ben kendim gergindim.'' ''Öyleyse yazık olmuş çünkü büyük bir yanılgı içindeydin. Biliyorsun, Albay Void haklı.'' Bu söz üzerine Maud Blessingburn sessiz kalıp başını yumuşak bir biçimde hafifçe salladı. Çoğu zaman yüzünde neşeli bir pırıltıyla sık sık yaptığı bu harekette, gülümsemesinin gerisinden beliren bir parça inatçılığa karşın kendine özgü bir incelik vardı. Tepeden tırnağa kendisini süzen arkadaşı bir an bu incelikten etkilenmiş gibi göründü. Ama çok fazla olmamalı ki arkasından bir karara ulaştı. ''Ah şekerim, senin kadar güzel birinden farklı düşündüğüm için üzgünüm. Bu akşam gerçekten çok güzelsin. Elbisen de üstünde gördüklerimin en zarifi. Ama Albay Void kesinlikle haklı.'' Maud başıyla aynı hareketi yaptı. ''Aslında düşündüğü kadar haklı değil.'' dedi. Bir an durdu, sonra ''Ya da diyebilirim ki ben o kadar çok yanılmıyorum. Ne söylediğimi bir parça bilerek konuşuyorum ben.'' Bayan Dayat'ın süzen bakışları hala arkadaşının üzerindeydi. ''Sinirlenmişsin sen. Böyle bir yıkıma uğramak hoşuna gitmiyor elbette.'' ''Yıkım mı dedin?'' ''Evet, boş hayallerinin yıkımı.'' ''Boş hayal değil ki benimkisi. Ayrıca boş olsaydı bile yıkıma uğramazdı. İçimde bir parça ahlak duygusu var benim.'' Bayan Dayat gözlerini dikip uzun uzun arkadaşına baktı. ''Peki, diyelim ki var. Ne olmuş yani?'' ''Aynı zamanda küçük bir serüven de yaşıyorum.'' ''Bir gönül ilişkisi mi?'' ''Gönül ilişkisi.'' ''Olmaması gereken bir ilişki mi?'' ''Evet, olmaması gereken.'' ''Bir aşk mı?'' ''Evet, aşk.'' ''Karşılıklı mı?'' ''Hayır, şükürler olsun ki değil.'' Bayan Dayat arkadaşlarını süzüyordu. ''Sevdiğin kimse...'' ''Bilmiyor mu?'' ''Hayır, hiç.'' Bayan Dayat düşündü. ''Emin misin?'' ''Elbette.'' Bayan Dayat, ''Var dediğin ahlak duygusu bu mu?'' diye sordu. ''Bu daha çok... sevdiğin adamın ahlak duygusu değil mi?'' ''Hayır, hayır. Onunki şanslı olmaktan öte bir şey değil.'' ''Ya seninki, şekerim? Senin şanslı oluşun bunun neresinde?'' ''Neresinde mi? Sağladığı serüven duygusunda.'' ''Neyin serüveni? Adamın bilmemesinin serüveni mi?'' ''Hayır, benim onun bilmemesini istememin.'' dedi. Maud, içe dokunan bir biçimde durumu iyice düşünmüştü. ''Bilmesini isteseydim, o zaman dürüstlüğüm kalır mıydı?'' Arkadaşı bu soru karşısında sanki neredeyse kendisini eğlendiren bir şaşkınlık içinde bir an durdu. ''Dilediğinde istemek, dilediğinde istememek olabilir mi?'' İstemiyorsan nerede kalır senin serüven? Maud Blessingburn hala gülümsüyordu. Yüzündeki ifadeye yakışan küçük bir hareketle kalbinin oraya dokundu. Burada işte, dedi. Arkadaşa hayranlık dolu bir şaşkınlıkla, serüven için çok hoş bir yer kuşkusuz. Ama görebildiğim kadarıyla bu duyguyu ilişkiye dönüştürecek bir yer değil pek. Neden olmasın, bir ilişkide bana daha ne gerekebilir ki? Aa, bir sürü şey bence. Ve sözüne ettiğin kişi içinde ilişki olacaksa, bunlara eklenecek pek çok başka şey gerekli. Onun içinde ilişki olmuş olmamış beni ilgilendirmez. Ben ancak kendi adıma konuşuyorum. Maud'un bunu söyleyiş biçimi, yüzünde bir takım karışık ifadeler beliren Bayan Dayat'ın birden dönüp uzaklaşmasına neden oldu. Bir şeyler ararmış gibi belirsiz bir iki hareket yaptı, sonra kendini yeniden arkadaşının yanında buldu ve gene aynı çabukluk, hatta garip bir sertlikle onu öptü. Bu öpücük, yüce bir tutarlılığa karşı gösterdiği takdir duygusunun ifadesi olabilirdi ya da tartışmayı nazik bir biçimde kapamak için düşündüğü bir şey. ''Senin adına bir başkası konuşmalı. Buna hak kazanmışsın sen.'' dedi. Arkadaşı neşeli görünüyor ve anlaşılan kendini güvende hissediyordu. ''Kim olduğunu bilmeden nasıl konuşabilirsin ki? Tahminde bulunarak. Söyleyeyim sana kim ol.'' Ancak Bayan Dayat sözünü bitirmeden Maud, ''Senin hiç görmediğin biri.'' dedi. ''Öyleyse senden ümidi kesiyorum ben.'' Maud Blessingburn'un ziyaretinin geri kalan günlerinde Bayan Dayat bu sözünün anlamına uygun biçimde davrandı. Konuşma bir cumartesi gecesi geçmişti. Maud ertesi çarşambaya kadar kaldı. Bu arada pazar günü havanın yeniden açmasıyla iki arkadaş daha değişik şeyler yapabilme olanağı buldular. Arabayla gezintiler yapıldı, ziyaretlere gidildi, uzaktan ilginç yerlere baktılar. Aralarında rahatça konuştular ve daha büyük bir rahatlıkla sessizce durdular. Pazar günü Albay Voight'un dönme olasılığından söz edilmişti. Ama bütün gün ondan bir ses çıkmadı. Bayan Dayat açıklama olarak yalnız, Albay'ın sık sık aniden Londra'ya çağrıldığını, bu kez de aynı şekilde çağrılmış olması gerektiğini söylemekle yetindi. Perşembe günü öğleden sonra geç vakit Albay Voight gelip de olanları evde tek başına bulduğu Bayan Dayat'a anlatınca durumun gerçekten böyle olduğu anlaşıldı. Pazar günkü mektuplarında belirttiği gibi o gün 4.15 treniyle gelmişti. Karısı perşembe günü gene Londra'ya dönünce kendisi de evle ilgili başladığı bir işi her zamanki hafta sonu konuklarından önce ve yerinde bitirmek için birkaç saatliğine acele eve koşmuştu. Son trenle yeniden Londra'ya dönecekti. Şimdiki mutlu dakikalarını bir parça değerlendirmek istemişti. Bayan Dayat'ın artık alıştığı ve acı bir uysallıkla kabullendiği bir olguydu bu. Ancak dakikalar sayılı da olsa Albay Voight doğrudan doğruya kendi durumlarıyla ilgisi bulunmayan bir iki şey soracak vakti buldu. İlkin bir önceki cumartesi günü Bayan Blessingburn'un içeri girmesiyle karşılığını alamadığı soruyu anımsattı. Bu hanım aralarında bir şeyler olduğunu düşünmüş müydü? Bayan Dayat, hayır kesinlikle dedi ve ekledi. Onun aklında bir düşünce var ama bu bambaşka bir düşünce ve öyle harika bir yanı da yok. Nedir peki? Aşık olduğunu düşünüyor. Voight'un ilgilendiği belliydi. Sana söyledi mi yani? Ben ağzından aldım. Voight'un eğlendiği belliydi. Zavallıcık. Kime aşık? Sana. İkisi arasında bir ayrım yapabilse, Albay Voight'un duyduğu şaşkınlığın, hayretinin yanında zayıf kaldığı söylenebilirdi. Bunu da mı ağzından aldın? Hayır. Onun ağzından böyle bir şey çıkmadı. Kendisi için en iyisi de bu zaten. Senin öğrenmen bu işin sonu olurdu. Albay Voight neşeliydi ama kafası karışmış gibiydi. Onun için mi bana söylüyorsun? Senin bildiğini bilirse, diyorum. Dolayısıyla bildiğini ona belli etmezsen senin çıkarına olur. Voight biraz durdu. Sonra anlıyorum, dedi. Senin nasıl hesabına göre çıkarım, gururumun okşanması uğruna feda edilecek. Şöyle ki, eğer senin öteki düşüncen doğruysa, arkadaşım benim pek sevindiğimi görünce korkuya kapılacak ve o hastalığa varan dürüstlük duygusu yüzünden içindeki aşk alevi sönecek. Ama sana söz veriyorum, bildiğimi belli etmeyeceğim. İşte bu kadar. Bayan Dayat'ın gözleri Albay Voight'taydı. Biraz sonra durumun, işte bu kadar olduğunu anlaşılan o da kabullenmek zorunda kalmıştı. Ancak izleyeceği yolu açıkça belirttiği halde Albay'ın içi rahat değildi. ''Sevdiği adamın ben olduğundan neden bu kadar eminsin? Sen olmadığını söyleyiş biçiminden.'' ''Bunu kendisine mi sordun?'' ''Açık açık. Sen olmasaydın eğer, gerçek sevgilisini benden gizlemek için senin adını söylerdi.'' Zavallı Albay Voight Yeniden kahkahayı bastı. ''Ah siz kadınlar!'' Arkadaşı ''Ayrıca'' diye devam etti. ''Bunun dışında başka kanıtlar da vardı elimde. Nedir onlar?'' ''Bayan Dayat, sen gelmeden önceki tedirgin hali. Sana daha önce onu ne kadar sık gördüğünü bunun için sordum.'' dedi. ''Ayrıca sen gittikten sonraki hali'' diye ekledi ve sözlerini ''Bir de senin burada olduğun sıradaki hali'' diye bağladı. ''Ama ben buradayken çok hoş bir hali vardı. İşte ben de bu hoş halini söylüyorum.'' Bayan Dayat bu sözleri duruma iyice ışık tutan bir edayla söylemişti. Bu ışık altında albayla ikisi sevecen ve son derece duygulu bir biçimde durup Maud'un güzel başını kendisine pek büyük gelen bir kuramın ağırlığıyla öne eğerek boşluğa doğru yürüyüp gidişini izlediler. Ancak son söz olarak Albay Voight, bu kuramda Maud'un sağduyudan büsbütün yoksun olmadığını kabul etmelerini gerektirecek kadar bir doğruluk payının bulunduğunu belirtti. Kendileri ilişmezlerse, bundan böyle acıyıp ilişmemeleri gerekirdi elbette. Aslında Maud'un içten içe yaşadığı da utangaç, çekingen, bir tür serüvendi. Kendi aralarındaki gibi, İşinin ustası bir yazarı, gerekli düş gücüne ya da cesarete sahip bir yazarı, ihya edecek bir serüven değildi onunki. Kendine zarar vermeyecek, başkalarına da hiçbir yararı dokunmayacak. Küçük, ürkek, aç bırakılmış, kişisel bir doyumdu, o kadar. Böyle bir ilişkide, albay görüşünde direniyordu. Budala bir yazardan başka hiç kimse, en ufak bir öykü kırıntısı görebilir miydi? Son.